دعا کرتے ہیں اللہ پاک کریم سے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق فرمائے اور اپنی رضا کے ساتھ اس انسانیت کی بقا، امن عالم پیدا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، حمد یعافی نعمہ ویکافی مزیدہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاۃ ولا نشورا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم کمزور اور ضعیف ہیں، اپنے تمام سیئات سے اے اللہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے الہ العالمین، دور و نزدیک سے جتنے بھی میرے بہنوں نے بھائیوں نے ہاتھ بلند کیے ہیں، تمنا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت بھری محفل میں ان کے تمام دکھ دور ہو جائیں، ان کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں جو بیمار ہیں، اور وہ مائیں بہنیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مجھے کہا یا میرے ساتھیوں کو کہا دعاؤں کے لیے، اے اللہ ان سب ماؤں بہنوں کی دعاؤں کو، ان سب میرے بہن بھائیوں کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما لے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے. اے اللہ، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ستار الغیوب ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں. اے الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم نے بدعمالیاں کی، تیری نافرمانیاں کی، لیکن اے اللہ ہمیں ہمارے شامت اعمال سے بچا کر اپنی رحمت کے سایہ میں رکھ لے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ملک پاکستان پر ہم فرما دے، عرب و عجم میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں انسان آباد ہیں، اے اللہ سب کو آپس میں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. دنیا کے اندر سے جنگ و جدل کی اس اندھیروں کو دور کر کے امن کی ہوائیں اور فضائیں چلا دے. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، جو مدینہ اور تیرا گھر دیکھ آئے ہیں انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرما، جو اس گھر کو دیکھنے کے لیے متمنی ہے اللہ انہیں توفیق نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطف. اے اللہ، کیو ٹی وی کی ان کاوشوں کو قبول فرما، اور کیو ٹی وی کے منتظمین اور مالکان کو، جو اے اللہ اس صحیح میں کہ تیرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام ہو جائیں، اور اے اللہ ان سب کی اے اللہ حاجات کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطف محمد و آل محمد. ناظرین محترم، جی چاہتا ہے کہ اسی طرح سے